حتی توی شافیاره شافیاره نکتیپه شافیاره شافیاره پیشکه سبت توی شافیاره شافیاره Șofiore, șofiore, tești că e sărbată tvoie Șofiore, șofiore, șofiore